Szia! Na, szédesanyám, nem mesélj, hogy vagy, mint vagy. Nem fagytál még. Hát hallod, kinyújtottam a lábam az az éjszaka, és arra ébredtem, hogy totál hideg minden. Mikor felébredtem. Hú, de gyorsan visszahúztam. Nem érdem ezt kinyújtani. De tényleg olyan totál, tudod, hogy totál lehűt, vagy mit csinált. Te hogy vagy, mint vagy? Hogy jó aludtál? Jót aludtam. Nálad is hideg van? Tegnap annyit nézegettem ott a libákat, képzeld el, mint a kálmodtam. Mit? Libákat? Volt kis libájaim, azt akkor nem gondoztam őket. Szerintet nem adtam nekik. Félnivalót nem adtam nekik. Hogy ilyet nem melegítettem őket. És érdeklődtem, hogy hogy lehettem ennyire buta, ennyire hanyag, hogy nem rendeztem őket, és olyan nagyon-nagyon lipántosodtak, vagy legyöngítek, vagy mit tudom én, mint csak már alig éltek. Jaj, de szóltam őket. Hol nézted a libákat? A magvetőben nézted? Hát a tetején van a magvetőnek, van szép nagy kocskos libák, tehát minden. Most akkor nézegettem. Ja, Istenem. Te nagyon szereted ma libákat, nem? Azt szerettem nagyon. Akkor kell venni tavasz egy-két-három libát, az lesz libád. Meg kell próbálni azt, amit nem kötömni, hanem azt a nem is tudom, milyen libának mondják, az is úgy nagyon jól magába, nem? Nem tudom, de az újságon is olyan barnás libák vannak, de ott van testélyek. Igen. Olyan kéne valahonnan beszerezni, mama. És akkor lenne libád. Kicsi libád. Nem kell már így neki. Dehogy nem, hát akkor az megnyúl. Az csak etetni, kolosz nyúl szépen. Az nem olyan, mint ez. Az évet honnan szedek neki? Majd én hordok neki. Gondolod, hogy olyan csinál, majd lenne az őt. Azt nem tudom, de én majd hordok akkor mindig neki. Úgy is megyek minden nap, akkor majd viszek mindig libának zőret. Legyen ződje. De hogy sajnálgattam, hogy hát, ha annyira tetszenek a libák, akkor hagyd legyen. Ha már van egy... olyan szépek voltam, teli van a újság teteje, kacsával, libával. Ja. Amúgy jó vagy? Jó vagyok. Jó, tehoztam meg, és 5 óráig ébredtem fel egy kicsivel. Most akkor mentem pisálni, most jó, visszamelegettem minden időt. Az elég hideg van, ugye? Hát hideg van, különösen nekem itt a külső folyosó nyitva van, hogy menjen oda meleg. De mi nem csukod be? Hát, hogy a virágok ne fagyjanak meg. Én is az ibolyát kitettem két olyan ibolyát, ami itt a nappaliban még magarosodott. Azt mondom, majd ott, ami kicsit idegebb lesz. Hát nem megfagyja. Tudom, én is, amit kint felejtettem ott a másik szobában az ibolyát, az nem tetszik neki ez a hideg anya, mint a másik szobámban van. Az ibolyák úgy látszik, nagyon érzékenyek, ahogyha hűvösebb van már, nem? Nagyon. Azok nagyon-nagyon fázós nem fajta bírják. Virágok. Nem bírják az ideget. Hát. Beszélj még valamit. Mit csinálsz máma? Nem tudom. Mit bírok csinálni ebbe hidegbe? Én nem is akartam még, hogy figyelj, hogy ki tudja, hogy miért jönnek ebbe idegbe, nem tudom. Mit nem akartál? Nem akartam addig takarítani, meg hogy figyelj, hogy még nem tudom, dinnek, nem dinnek. Akkor ne takarítsál már, ma még hagyjunk, jó? Jó. Ma én sütök. Gondolkoztam, hogy süssem, de hát nincsen itt, hogy mi a csodám. Szalámri még elfogyott. De majd csak csinálok olyan, mi a csodát. Eurókrémem sincsen, de kakaópor az van, meg cukor, azt összekeverem, és akkor csinált olyan tőtöttet. Apa máska azt mondta, hogy nem tőtöm, nem? De nincsenem ez, ha csak el nem zavarom az Attillát. Reggel korán szalámlé. Nem is szó. Van, jó lesz az csak úgy egyszerűen is, ugye? Jó, ha. Úgy is finom. Igen. Majd egy-kettő megcsinálom. Virágos a tata. Tessék? Még virágos a tata. Ilyen gyorsan? Ha. Nem bír aludni, biztos fázik. Még is egy-kettő. Annyi moti van az ágyán. Ezt a hagyfőr már eltűnik. Tata bele mi? Betűnik. Ha? Betűnik. Aha. Jó. Szia, tatikám! Valami szinte mondtál, úr. Ja. Jó, talultál, édesapám? Igen, azt még. Ja, ezeket még aludni kell. Ó, tényleg? Te miért nem aludtál tovább? Hát én nem tudom, olyan rövidekezik az éjszakát. Tényleg? Akkor miért nem hosszabbítottál még most még egy fél órát, míg nem világosodik, addig aludhattál volna még. Hát aludhattam volna, akkor anyám már fő kell osztakul. Kínálgassa ezért, akkor én megcsinálom a kapucsinót, a gyújtást. Szegény anyám megfagy már. Nem fázik. Biztos. Lehet, hogy azért nincs ki a nagyon nagy melege. Elég hideg van, nem? Hideg van. Talán már ment gyújtani. Nem, itt van még. Vigyagad már. Aludjál már! Alszok, tata, alszok! Tatika, megfázol! Hát ne, főzőzök, jönöm a lábom, hogy fázol. Ha hideg van. Olyan hideg van, kinyitjuk a virágok az ajtót. Az meg hideg a folyosó, mint az apja vata. Hát mondta épp anya, hogy nagyon szerel neki is ott az ajtó. Ja, meglássuk, hogy milyen hideg van. Hideg? Nem kell azt nagyon nézegetni mondani, akkor is hideg van, nem? Minusz 6. Minusz 7. Jó hideg idő van most. Igazán hideg. Na mindegy, mit csináljunk. Ezen is egy szét túl leszünk, nem? Na jó, leteszem, akkor azt majd hívlak még, jó? Jó. Lesz édesanyám akkor. Yes, yes. Szegeden csak 3 van. Akkor nem olyan hideg van, ha csak -3. Jó, akkor is -3. Hát akkor mi fázunk. Ja. Na jó, lesz édesanyám akkor. Yes, yes. Yeah.